evet yalnızım. Ne adi bir adamım ben. Mesela inanılmaz değilmiş oyuncuların yaptığı. Yani basitçe kurgulanmış bir oyunda bile bütün hayal gücünü ruhuna sürüklemesi inanılmaz değil mi? Gözlerde yaşlar, dağılmış bakışlar, çatallanan ses. Bedenin bütün hayal gücüne eşlik etmesi. Hem de bir hiç için ha. Hiç. Ya bendeki gerekçeler onlar da olsaydı. Neler yaparlardı acaba? Bütün sahneyi gözyaşlarına boğarlardı. Yerinde oturan suçluları delirtir, suçluların da kanlarını dondururlardı. Oysa ben... Ben zayıf ruhlu, paslanmış hayalperest. Hamlelerim kısır, cümlelerim hiçbir şey söylemiyor, hiçbir şey. Ah! Acaba korkak mıyım ben? Korkak mıyım ben? Ha? Hadi biri bana korkak desin. Çıksın bir beynimi patlatsın hadi. Zalimleşemiyorum zulme karşı. Açık Dergi Kulis Sesleri'nin ilk programında bu sezon moda sahnesindeyiz. Süper. Böyle heyecanla geldiğimiz evet, açılışı sahne olarak. İlkler olacak yani. Aynen. İlk programı ilk sahneyle, ilk oyunla Hamlet'le açalım istedik. Moda sahnesindeyiz yani bugün Hamlet'e konuk olduk. Nasıl başlayalım? Tiyatronun kurucuları. Hem bir kısmı. Evet, kimler var? Dörtte biri. Dörtte biri. Aynen öyle. Tam dörtte biri burada. Dörtte burada. Burada herkes var da masanın başında Onur Ünsal, Kemal Aydoğan ve Timur Acar'la birlikteyiz efendim. Evet efendim. Hamlet oyunundan ve moda sahnesinden. Arka masada oyuncular var ama. Evet. Çok biliyorum işte herkes burada da hani masa başında. Ondan çay içiyorlar orada bizim. Müşteri kılığında oyuncular var. Murat da geldi. Önce o klasik soruyla başlayacağız efendim. Moda sahnesinin hikayesi. 9 aylık bir böyle bir çocuk doğurma şeyi. Artık duymayan kalmadı ama artık sağ sultana duyurmak için. O zaman efendim söyleyeyim ben başlayayım. Biraz da şeyle sormak istiyorum. Bu Kadıköy kafası şeyi vardır ya. Zidane kafası. Yani aynen Zidane kafası. Kadıköy'de moda sahnesi. Ya Kadıköy'de... Kadıköylüyüz. Buradayız. Her şeyden evvel. Mahalleli olmaktan çok mutluyuz. Buraya bir şeyler yapmaktan çok mutluyuz. Öncelikle ben onu söyledim. Kadıköy, evet Kadıköy kafası. Kadıköy'de olan bir potansiyel. Biz de Kadıköy'deyiz. Ve Kadıköy'de bizim yollarımız işte moda, eski adıyla moda sinemasıyla kesişti. İşte 12 kişiyi bir araya geldi ilk başta. Ne yapalım, ne edelim diye konuşurken buraya yani çok gidip geliyorduk yıllarca, bakıldı buraya falan. Ama şartlar ne olur falan filan diye düşünüldü. Sonra işte fizibilite denen olaya hiç girilmeden dedik ki biz düşünürsek herhalde bu olay gerçekleşmeyecek. Fizibilite denen olaya neden girilmeden biraz öyle oldu. İşte Zidane kafası da öyle bir şey. Zidane kafası. Öyle oluştu. Biz buraya sinemaya girdik. İşte yıktık. Yaparız sandık. Ya işte bocaladık ama sonunda... Yaparız sandık yıktık. Bence yapmışsınız da gayet güzel. Güzel de oldu yani ya. Kadıköy'de açık, nasıl diyeyim, bir açığı kapatmak adına da geçtik aslında. Çünkü Anadolu yakası gerçekten yaşayan bir yaka kültür olaylarıyla. Ama genelde İstanbul'da bir festival kapsamında bir şeyler olduğu zaman Anadolu yakasının insanları karşı tarafa hücum ediyorlar. Beyoğlu ve çevresine. Zaman içerisinde yürütülen politikalar ve gidişatla beraber de oralarda tükenmeye başladı. Ve Kadıköy'de alternatif bir yer olarak moda sahnesi işte yaşamaya başladı. O şekilde gelişti yani. Peki biz geldik gördük ama hani buraya geleni ne bekleyecek? Vallahi buraya geleni şu an değişik şeyler bekleyecek aslında. Sadece çünkü burası bir tiyatro salonu değil. Burası bayağı büyük bir alan. Yaklaşık 1200 metrekare, 1200 metrekare bir alan. Fuayesiyle içinde büyük salon haricinde iki tane de salonu var. Biri küçük sahne, atölye sahne diyoruz. Biri de sinema salonu. O da Sinematek olarak düşünüyoruz. Onun da işte ilerleyen aşamalarda bir şey faaliyete geçecek. Orada da işte vizyona giren, değerini bulamayan veyahut da festival filmleri veyahut da yönetmenleriyle bir hafta boyunca birkaç filmi izleyip yani üzerinde çalışma yapabileceğimiz bize konuyu daha rahat, daha iyi kavramamızı bize ve ne diyeyim buraya gelen herkese sağlayacak bir takım çalışmalar yapılacak. Filmler üzerinden de yapılacak. Bu resim atölyeleri olacak. Bunların üzerinden de yapılacak. Müzik çalışmalarımız olacak. Bunun üzerinden de yapılacak. Zaten içeride bile bir 650-700 kişilik ortalama. Şu anda tam daha içeri insan almadığımız için tam bilmiyoruz ama ortalama olarak 600-650 kişilik bir konser salonumuz var. Bu konser salonunda da iddialıyız çünkü Anadolu yakasında olmayan bir şey bu. Biz Anadolu yakalılar olarak bu kulisimizden kamyon gitti. Gönderdik. Oyun bitti, dekoru gönderdik. Anadolu yakalılar olarak bunun açlığını çekiyorduk. Gerçekten hiçbir konser için değil mi? Karşıya geçersin. Burada yapacak. Burada ya gerçekten barda dinleyebilirsin bir şey. Tamam, büyük bir keyfi var. Onu da yaptık yıllarca ama böyle bir konser alanı gibi alanı yoktu Kadıköy'ün. Şimdiden sonra bunu işletmek istiyoruz. Hem kendimiz için hem Kadıköylüler için bunu istiyoruz. Anadolu yakasında yaşayan insanlar için istiyoruz. Yani burası iyi bir festival ayağı olabilecek bir hale getirdik içeriği. Yani akustik yapısıyla, sahnenin mobilize olmasıyla ve tribünün her tarafı açılabilmesiyle beraber değişik sanat dallarına da temas edeceğiz. Biz tiyatronun içinde değişik sanat dallarıyla temas edebiliyor hale geleceğiz. Yani yapboz gibi bir alan yapmaya çalıştık aslında. Özeti bu. Çekirdek'te kaç kişi moda sahnesi? 12. Bence onların isimlerini ben kıymetli buluyorum. Çünkü daha birkaç hafta evvel burada böyle bir fiil inşaat vardı ve gerçekten bu 12 kişinin teker teker hepsi bu inşaatın içinde. 13.sü yolda haftaya geliyor. 13.sü de yolda. Ha, tabii buna eşlik eden bir 40 kişilik falan bir ekip de var. Herkesin bir tuzu var çorbada ama. 40 mi bilmiyorum ama. Bayağı var. Bayağı var. Yani vardır, çok 40, dostumuz, 40, eşimiz var. Dostumuz çok. Geleni gideni çok. Bir takım meslek sahiplerine ihtiyaç duyduğumuzda bize sonradan yardım eden işte parasız ya da az paralı ya da neyse bir sürü şekilde bize yardım eden tanımadığımız ve tanıdığımız bir sürü insan oldu böyle bir durumda. Ortak sıkıntımız tabii ki para oldu. Zengin bir çevremiz yok. Onu anladım. Ben hep şey diyorum. Ama insan tanıyorum yani. Ama insan tanıyorum. Yani oy potansiyeli var. Böyle zengin olmasa. Biz de giden gençlere şey diyoruz ya. Oy tutarak en geçerli şey. Oy potansiyelimiz var. Yani. Biz de tiyatro yapmak istiyoruz yani hani gençlere falan. Uçak mühendisi olun ya. Bizim dostumuz olun falan. Biraz para kazanın. Para kazanın. Paralı günleri olsun. Koştuk Sabancı'ydı. Ne yapıyorsunuz? Yapınız ona birazcık destek olun. Burası birazcık desteksiz açıldı. Ama yani birisini suçlamak için değil de araya da büyük olaylar girdi. Biz buranın inşaatı sırasında Türkiye çalkalandı. Mail attığımız yerlerden cevap alamaz olduk bir yerden sonra. Biz de işin ucunu bıraktık. Belli ki onlar da öyle oldu. Böyle sanata yatırımın herhalde anı değildi o zaman insanlar için ama şu an olmayacak. Ne zaman olacak? Ya da tam tersi. Ya yok yani emin olduğumuz bir takım kurumlar vardı bize yardım edebileceğini düşündüğümüz etmediler. Ama edenler de oldu. Yani ücretsiz malzeme verenler oldu. Yani bunun gibi yani mal karşılığında şey sponsor olanlar oldu ama borçlandık en çok. Ama çok kişi borçlandık. Umuyorum. Çok kişi sayıyorum o zaman. Sırayla 12 kişi. Kemal Aydoğan, Selçuk Aydoğan, Bengi Günay, Erdal Çiftçi, Orhan Tozkoparan, Barış Yaman, yanlış söylemiyorum, İrfan Varlı ve oyuncu tayfası Onur Ünsal, Timur Acar, Mert Fırat, İnanılaş Torun ve İlksen Başarır. Evet, asıl bu çekirdek ekip ama gerçekten herkesin bir şekilde... Herkesin ismi var mı sen? Vay var. Geri kalan inşaatta çalışan. Tam orada sayfayı çevirince. Nerede bu ülkenin güzel majesteleri? Nerede? Bu ülkenin güzel majesteleri? Nerede? Ophelia. Efendim, bir şey mi dediniz? Ne olur dinleyin. O öldü gitti. Hanımefendi. O öldü gitti. Baş ucunda çimen bitti. Ayak ucunda taş dikildi. Ama Ophelia'cığım. Ne olur dedeyim. Dağlardaki kar gibi bembeyaz kefeli. Rengarenk çiçeklerle süslenmiş. Ana gömüldüğü toprağa düşememişken tek aşkın ağlayan yağmuru. Nasılsınız güzel hanımefendi? İyi. İyi iyi. Allah iyitsin size. Burada mimari tasarımı Yapan isim de. Çok çok önemli. Ben yaptım. Yani çok özür dileriz. Tamam. Bilge Kalfa, Gamze İşcan. Evet. Harikel mimarlık. Yani, ellerine sağlık diye. Ellerine sağlık. Gerçekten çok güzel hem iş yaptılar. Hem şık hem efektif hem böyle samimi. Çok öyle. Evet. Samimi değil. Bence gayet zil çalıyor oyuna başlarken böyle anons evet, falan yapılmıyor evet. Yani. Hani. Evet o da buranın evet, şeyi evet. Oldu hakikaten buranın... böyle kendinden çünkü şeyimiz yoktu anonsumuz ve zil verecekleri yok hoparlörlerimiz yoktu. kendinden şekli oldu. Ondan sonra da böyle gidecek. Evet zil böyle çalacağız yani. Evet. Şahane. Peki oyuna artık geçebiliriz evet. Tezgahı sahneli yaptıktan sonra. Ben oyunu ilk izlediğimde hani Hamlet herkesin aşağı yukarı hikayesini en azından bildiği işte Shakespeare ya da bildiğini sandığı. O da çok var çünkü. Shakespeare'in bir oyunu ve ben hep şeyden korkarım. Bugün biri Shakespeare oynuyorsa ve uyarlama adıyla dönüşen oyunlardan genelde korkuyorum. Çünkü hep böyle o dil kaçıyor, o Shakespeare'in havası kaçıyor, işte kostüm bir şey hani bugüne uyarlayacağız diye böyle bir saçma sapan bir şeyler çıkabiliyor. Doğru. Ama burada çevirisini siz yapmışsınız. Onur'la evet, kim Onur, yapmış? Emre Adıyaman ve Kemal Aydoğan. Hiç adı geçmiyor ama bunu da söylemek istiyorum. Üçümüz yaptık yani iki ay boyunca hep üçümüz oturduk. Kemal abi İngilizcesi yeterli değil diye kendini saymıyor ama bütün Shakespeare bilgini olarak kurduğumuz bütün cümleleri de tabii ki o doğruladı, o yazdı, o düzeltti. Neye temas ettiğini çok daha iyi bildiği için çeviriyi üç kişi yaptık yani. Biraz bu konudan muzdaribim. Oyuncusu olduğum için sağda solda hep benim adım geçiyor iyi ya da kötü. İkisini de üstümden üçte bir oranında atmak istedi. Yani o şey yakalanmış işte yani Shakespeare'in ahengi diyeyim ne denir bilmiyorum. Ya şey konusunda hani uyarlamalar konusunda eğer var olan çevirileri uyarlamaya kalkarsanız ortada bir abesle iştigal söz konusu oluyor. Çünkü o çeviriler bir mantıkla yapılıyorlar. Değişik formasyondaki bence çok kıymetli insanlar çeviriyorlar. Ya tiyatro profesörü oluyorlar ya İngiliz dili edebiyatı profesörü oluyorlar. Ya da Can Yücel gibi oluyorlar. Ama onların hepsinin kendi anladığı yerden ister istemez metni çeviriyorlar. Kıymetsiz değil ama şöyle diyeyim. Eskiyebiliyor. Evet hem eskiyebiliyor hem bir yani mesela Can Yücel'inki kendi Can Yücel dünyasının manipüle ettiği ya da oradan çevirdiği bir şey. Onun için de uyarlamayla yani uyarlama isteğiyle metnin yapısı birbirine uymuyor. Zaten orada biz bir bakarken Allah Allah bunlar böyle ceket giymişler ama yani nasıl da konuşuyorlar diye zaten biz hemen vazgeçiyoruz. Bence kıymeti yani bizim yaptığımızın kıymeti bu geçmiş Shakespeare'ler içinde söz konusuydu. Önce bir çevrilmesi oynanacak hale gelmesi ilk etapta. O arada siz zaten nasıl oynayacağınızı, nasıl sahneye koyacağınızı da anlamaya başlıyorsunuz. Yani o metnin potansiyellerini kavramaya başlıyorsunuz. Dramaturjiyi nereye doğru sürükleyeceğinizi kavruyorsunuz. Ya bu faaliyeti yapmadan uyarlamanın gerçekten sonuç vereceğini düşünmüyorum. Çünkü birinin dili ve birinin aklı o. Uyarlama deyince de ama mesela ilk oyunu izleyince insan sanki böyle A noktasından B noktasına mı taşınmış bir oyun? Çünkü o kadar alışkın değiliz ki hani bugüne dair bu kadar hani hı-hı. dokunan hı-hı. Her türlü klasik aslında hani hı-hı. antik Yunan'ın da az hı-hı. çok aynı derdi var. Hı-hı. Hani Shakespeare'in zaten var o ağdalı dil vesaire veya o ağdalı oyunculuk tarzı. İnsan böyle bir şüpheye düşüyor. Başka bir şey mi izliyorum acaba falan diye. Eve gidip başka bir şey. Eve gidip metne bakınca birebir aynı ve hani birebir aynı. Acayip bir şey yani. Burada bu da hataya düşüyorlar. Yani evet. Bir iki tane yerde kelimelerin daha anlaşılır olması için daha güncel bir şekilde ifade ediyor olmak onu değiştirdiğimiz anlamına gelmiyor aynen, aslında. Evet, yani şöyle Shakespeare'i zaten çevirmek çevirenlerin dışında söyleyeyim biraz imkansız bir şey. Tabii. Çevirmek zaten imkansız oluyor. Bir kere tam çevrilmiş haliyle oynayabilmek imkansıza yakın bir şey. Yani bunun denemeleri tabii yapılıyor. Başarılı olanlar da oluyor mutlaka kendi için ama bu Shakespeare'in yazdığı şeyi bir cümleyi hemen anlamak biraz zor oluyor. Yani gerçekten orijinal kitabını açın ne dediğiyle ilgili birkaç gün kafa yormak zorunda kalıyorsunuz. Oyun süratı içinde bunlar o kadar eziliyor ki. Seyircinin anlamadığı bir derya sunmuş oluyorsunuz seyirciye. Bir kere ya mutlaka tam ona oynamaya kalksanız işte 6 saat 6,5 saat süren bir faaliyet zaten. O dönemi düşündüğünüz zaman o birazcık böyle şiirsel bir dili var. Birçok şeyi 11 hecede aslında çözüyor. siz o şiiri buraya 11 acıda çeviremiyorsunuz. Şimdi manayla ilginiz kalmıyor. Birçok kelime hem okunuşu, hem söylenişi, hem pronans bir anlam kayıyor, değiştiriyor. Sun dediği zaman hem oğul diyor, hem güneş diyor. Hadi Türkçe'ye çevir. Country matters dediğinde hem count diyor, hem country diyor. Hadi gel çevir. Bunlarla dolu Shakespeare'in cümlesi ve onu Türkçe'ye çevirmek imkansız. Dolayısıyla çevirenlerin çeviremediği anlamında söylemiyorum ama oynanabilir metini oluşturmak için birazcık üzerinde çalışıyor olmanız lazım. Bunun için Shakespeare bilen birine ihtiyacınız var. İşte İngilizce bilen ve hatta kaynakçalarla bunun ne olduğunu da size açıklayan kitaplara ihtiyacınız var. Biz çalışmalarımızı biraz bol kitaplarla, diğer çevirilerle, kaynakçalarla, Arden serisinin açıklamalarıyla yaptık. Dolayısıyla biraz da hani sahneye dair de, oyunculuğa dair de bilgimiz olduğu için nasıl oynanabilir? Bunu söylediğimizde algılanıyor mu? Anlaşılıyor mu? Yoksa anlaşılmadan geçen çok ağdalı bir şiir cümlesi mi oldu? Bunların üzerine kafa yorduk. Yani bazı cümleleri birkaç gün çeviremediğimiz günler oldu. Çevirebilir misin? Tabii ki çevirirsin ama cümle paragraf oluyor o zaman. Ve oyun ritmine uymuyor. Dolayısıyla kolay bir şey değil Shakespeare çevirmek. Biz çevirdik diyemiyoruz. Yani hiç kimse de bunu söyleyememeli bence tam olarak. Ancak oynanabilir bir hale getirdiğimizi ve herkesin anlayabileceği, günümüze de referans gösterebileceği birçok şeyi yaptığına inanıyoruz. Dolayısıyla aslında yaptığımız uyarlama falan değil bizim. Yani buna uyarlama demek yanlış oluyor. Bu bir çeviri yani. Bu bir çeviri gerçekten. Yani hakikaten karşılaştığında... Ve muhtemelen 50 yıl sonra eskiyecek bir çeviri bu yani. Yenisi yapılması gerekir. Peki Hamlet fikir baştan beri var mı? O da sahnesiyle birlikte. Çünkü yok, acayip de senelerdir var. Korkutucu ya. Şekilde güncel bir de insanın asabını bozan bir şey. Biz ama 10 güncel olmasını... Hayır biz ondan önce karar verdik. Biz ondan önce karar verdik. Biz Gezi'den önce karar verdik. Biz çeviriyi yapmaya başladık. Çevirinin birinci ayından sonra Gezi yaşandı. Görüyorsun çeviriniz de anlamında da söylemiş. Shakespeare'in güncelliği de korkutucu yani. Hani ama biz şeyi hani... Asap bozucu gerçekten. Sen biliyorsun tabii o süreci yaşadı. Yani Macbeth de öyleydi. Çok güncel bir yani çünkü paradigma sürdüğü sürece Shakespeare devam edecek zaten. Yani dertler aynı dertler. Sınıfsal farklılıklar var. Konumsal, statüsel farklılar var ama onları sıyır attığınızda geriye zaten insan ve insan malzemesinin yapabilirliği, bir paradigma içindeki yapabilirliği geriye kalıyor. Hep aynı düşünüyor. Aynı hırs, aynı intikam, aynı ne bileyim işte para, statü isteği, aynı şehvet. Aynı insan değişmiyor. Hakikaten kolay da değişmiyor galiba yani insan hani. Onun için de iyi mi kötü mü? Kötü. Bence evet, yani biz onu aramızda espri de yapıyoruz. Bir gün inşallah Shakespeare hani klasikliği iyi mi? Yani o anlamaz hale gelirsek Shakespeare'i dünya değişmiştir. Yani. Tabii yoksa yani gerçekten bunu yapıyor hani orada çakılı kalıp da sonsuza kadar Shakespeare'i anlarsak vay halimize yani. Demek ki dünya aynı vahşetiyle devam ediyor demek yani. Kesinlikle. Ama ağır da değil. Tam hani eğlencesine dönecek olursak hazır Timur Hocam'la da aynı masada otururken. O konuda bir şey diyeyim. Shakespeare'in ağırlığı da bu ülkedeki bence şeylerden biri. Tiyatro nasıl diyeyim? Yanlış anlamalardan biri yani. Shakespeare kendi kültürü içinde de büyük olsa ağır değil. Çünkü mesela argoyu, halk tiyatrosunun biçimlerini çok kullanan biri. Ya bu ağırlık galiba bizim buradaki Shakespeare anlamamamızdan ve onu kutsallaştırmamızdan kaynaklanıyor. Hı-hı. Onu sanki anlamayacağız ve dokunamayacağız. Siz herhangi bir Shakespeare oyununda izlediğiniz küfür duydunuz mu? Evet. Var. Ama çok var, var yani. Çok var. Çok yani, var. Son of a whore diyor. Hı-hı. Diyor. Country matters diyor. Kant diyor. Hı-hı. Ne yapacağız? Ne tabii. Olacak yani? Onu ağdalaştıralım tamam. Ne dersen de Kant diyor. Yani yapacak hiçbir şeyin yok. Bunu söylüyor. Ama bunu böyle söylüyor ama onu öyle söylüyor. Ama bunu birilerinin anlayacağı yerden tabii. Söylüyor. Dolayısıyla çeviri yapmak istiyorsak bunu bizim seyircinin de anlayacağı yere getiriyor olmamız gerekiyor. Yani birleştirdiği iki kelime Kant ve country ise eğer bu country'deki Kant sıkıntısına dair bir şey demek. Şimdi bunu gel çevir. Yani tabii ki. Yani çok acayip bir şey söylüyor aslında. Mesela hiç neye referans gösteriyor aslında? Hiç demek ne demek Shakespeare'de? Biz bugüne kadar hiç duymadığımız şeyler. Hepsi var. Çok avam bir dili var Shakespeare'in. Gerçekten öyle. Ağdalı, yani. Şiirsel tabii. Bir dili var ama bu ağırlıklı olduğu anlamına tabii. Gelmiyor. Çok avam bir dil kullanıyor Shakespeare. Evet. Kaldı ki Globe Tiyatrosu'nu biz gördük ve Gören ya da bakan herkes bunu anlayacaktır ki orada zaten bunu birazcık da yapmak zorundasın. Shakespeare'in işte alameti farikalarından biri de bu. Yani üç seviyeli bir tiyatrodan bahsediyoruz. Gerçekten üç seviyeli bir seyirciden bahsediyoruz. Dolayısıyla her seviyenin anlayacağı, beğeneceği, hatta tabii, bir tarafın bir şeyi anlamayacağı, öbür tarafın anlayacağı bir yapıdan bahsediyoruz. Ayakta duran insanlar, localar, aristokratlar filan derken her taraftan seyirciyi çağırıp 6 saat boyunca günün bütün eğlencesi olan Hamlet oyununu izlettirmek zorunda. Evet. Bu kolay bir iş değil. Yani hadi o dönemdeki gibi yapalım, yapamayız. Çok anlamsız. Kemal ama abi şunu dediğim şunu şey yapabiliriz. Var. Ona bir fikrimiz yok. Yani tabii o yani bu Shakespeare estetiği diyelim bunu hani anlaşabilmek için bu değişik kesimlerden seyirciye hem de en alt ve en üstü barındıran tiyatrosu. Şimdi bunu beceriyor olmak bir metinle ya da neyse o tiyatroyla bunu da bugün nasıl becerebiliriz? Çünkü gerçekten her kesimden insanın bir tiyatro salonunda ortak bir seyir eğilimine nasıl girebilir? Ben çok kıymetli bir estetik kavrayış bu. Shakespeare'de de bu var. Yani o ağdalı dilde her şeyi resmediyor aslında. Her şeyi somutlaştırıyor ve yazıyor. Şiiri de oradan kuruyor zaten. Şimdi bize şiirini daha soyut ve daha yani onun da kendi ekürleri, kendi tayfası vardır ya. Bir dili onlar anlar, bir dili onlar anlar. O yüzden buradaki şiir aynı zamanda resimle de kurulan bir şey. Bunu atlıyoruz. Onun için de çok güçlü imajlar sunduğu için de anlaması aslında çok kolay. Hani neyi anlamıyor olabiliriz? Doğadan kopuk olduğu için doğa efektlerini kavrayamıyor olabilir. Ateş böceklerin ışığı azaldığı, artık kentte yaşayıp ateş böceği görmeyen, onun hangi saatte nerede o pırıltısının nasıl hani canlandığını, azaldığını bilmeyen insan için zor. Ama dönemi için çok kuvvetli bir imge yani. Bir resim aslında. İmge de demeyeyim. Resim yani. Hiç öyle imge falan değil yani. Ben şeyi merak ediyorum bir de. Hani bunlarla birlikte sahne dekoru muhtemelen sahnelemeyle birlikte de gelişti. Hani her karakterin tabutunda, kutusunda bir hani açıklama aslında bir şekilde biraz da izleyiciye diye düşünüyorum. Anahtar kelimeler ya da. Onlar prova sürecinde ortaya çıkmış bir takım şeyler ve her oyuncu da kendisi üretti onu. Kendileri yazdılar, kendileri çizdiler. Sonra üstünü karalı beğenmeyip tekrar değiştirdiler falan ve ben onlara sadece birer tane tabut teslim ettim. Orada yaşamak mı ölmek mi bilmiyorum. Kendileri karar verdi artık. Aynen ya, bir gün prova geldik, kalemler verildi bize. Herkes kendi yani, karakterine. Oyundan ayırt. Oyuna değişiyor mu peki? Şöyle, isteyen ekleyebilir, isteyen değiştirebilir. Bu şey aslında iki ay boyunca oyuncunun süzdüğü, provadan süzdüğü ve kendi rolüne ne anlattığına dair çıkarımları aslında onlar. Tabii ki küçük müdahalelerimiz oldu ama her oyuncunun kendi dünyası. Çünkü o ona ait, onun mekanı ve onun mekanını belirlesin istedik. Ama tepedeki yazılar yine onlarla ilgili biraz da şey böyle ibret oyunu aklı gibi hani orada da böyle hani kişileştirmeler vardır ya, bir takım kavramları falan. Hani biraz da böyle ona onun eğlencesi gibi diyeyim. Onun ironisi gibi. Yoksa hani onu yapmaya çalışmak falan değil. Göz kırpıyor. Eğlendik. Bir de hani böyle tebeşir falan kullanarak aslında biraz da sahne tasarımından anladığımız yani o ağır, hantal Shakespeare dünyası dekoru, kostümü ki onun mavrasını da yapıyoruz oyuncularla yani. Hani bir tür Shakespeare oynama halini. Evet. Tabii yani iki o tane teknik koltuk gibi giriyorlar. Döşemeli kumaştan. Yani bir rahatlayalım. Bir de şey tabii yani günün içinde var olmanın malzemesi ne? Çizgisi ne? Yazısı ne? Nasıl günün içinde yani madem kostümünü seçiyorsun, dekorun var olma hali de ona uygun bir yolla hani oluşturulmalıydı. O rahatlık keyfi, aslında. Asıl seyirli keyif oradan da geliyor işte. Yani hani dekordaki ufak detayları yakalamak arada veya işte kostümlerdeki o lacivert takım, fatih kareli ceket falan hani onlar keyifli detaylar ve yani şey vücut dili hani onları yakalamak zaten seyirci tabii öyle bir yani bir de çok odaklı bir seyir de doğuyor zaten. Yani sıkıldım, kötü oynuyor oyuncu, dön orada tabutun içinde oynayan oyuncuyu seyret yani. hani kimse sıkılsın istemiyoruz. Çok değişik seçenekler var yani. Sahnede 9 tane, 7 tane seçenek var. Tabii buyurun orada bakın işte. Kadir boşken ne yapıyormuş diye. Çok iç geçiyor. Beyaz yüz çok içiyor yani. Yiyor, içiyor. İçiyorlar. Doymuyor. Yani. Evet, doymuyor onlar. Aynen. Kendi doyurma. Sevmiyoruz ya, bir de dekor sevmiyoruz yani. Evet. Biz dekor sevmiyoruz. Perde öyle yok. Dekor sevmiyoruz. Teşekkür ederim. Perde yok. Perde yok. Dekor sevmiyoruz. Öyle şeyler sevmiyoruz. Saklamıyoruz açık. Ha, böyle bir de yani gizli olmasın ya hiçbir şeyimiz yani. Perdemiz yok işte, evet. Kapıdan çıkıyoruz, giriyoruz, evet. Oynuyoruz, sahnedeyiz, dekor duruyoruz, oynayan kişi önünde oluyor. Oyunculara güveniyoruz. Oyuncular hep sahnede, evet. Evet, oyuncuya güven doğru bu yani. Bir de bir hikaye anlatmaya daha yakın bir şekle dönüyor sahne. Yani o hani illüzyoncu tiyatronun, ben kendi adıma çok sıkıldığımı söyleyeyim illüzyoncu tiyatrodan ve Türkiye'de de yapılamadığını ve hiçbir zaman yapılamadığını düşünüyorum. Yani belki iyi taktikleri olmuştur zaman zaman onun. Çünkü buradaki seyir de başka galiba. Buradaki seyirlik dünya da algı da başka yani. Orada zaten kendisi onlar ve bunu çok iyi yapıyorlar. Onun için de biraz hikaye anlatmakla dramatik olanın böyle karıştığı, seyircinin daha rahat edeceği, oyuncunun da şaşırmayacağı, sahiden Roma'dan gelmek diye bir yükü, hı hı, ya da Mısır'dan, hı hı, gelmek diye, Atina'dan gelmek diye bir yükü yüklemeyeceğimiz, hı hı, buradaki bu varoluşlar, kendi varoluşları içinden rolün potansiyelleriyle sahnede var olacağı bir ortam yaratmak galiba. Yoksa olmuyor. Ya yalancı, yani bir sürü yalancıyız yani. Hani böyle ben yani ne bileyim o konvansiyondan ben kendi adıma sıkıldım yani. Kötü bir plastik, evet, ve estetik anlatım. Yani. Yani yaptığımız işle de örtüşmeyen. Bugüne kadar zaten hep az ve geride durmayı denedik her defasında yani plastik anlamda sahnede. Şimdi mekan da bu anlamda bize çok yardımcı oluyor. Tabii. Yani mekanı baştan kurguladığımız için hani ona göre kurguladık. Evet. Yani daha önce de çerçeve sahnenin içine yine aynı şekilde dekor yapmıyorduk. Çok az oyun alanı kurmak ile ilişkileniyoruz. Evet, aynen öyle. Dekor yani, yapmakla ilişkilenmiyor. Evet. Oyun alanı üretmek. Evet. Oyun mekanı üretmek. Yani yoksa dekor adı üstünde böyle dekoratif olanla ilişkileniyor ve hani böyle başka bir yere gidiyor. Yani Hırçın Kız'da da mavi bir zemin de o kadardı yani. O kadar, başka, evet, bir şeyimiz, evet, yoktu yani. İskelet de her şey. Evet. Yani. Şimdi mekan da bize bu anlamda yardım ediyor. İşimiz daha yani keyifli bir hale geldi. Tiyatro, evet, tiyatro salonu. Evet. Evet. Söylemek istediğiniz bir şeyler var mı? Ben şeyi soracağım son olarak tabii. Moda sahnesinde bu sezon neler var? Girmemizin de konser var. Hem müzik hem tiyatro. Yani şöyle, kendi işlerimizi onu anlatsın. Şöyle, İnce Saz ve Büyük Ev Abluka'da akustik konseriyle açıyoruz konser sezonumuzu. Daha sonra gelecek olan grupları galiba şimdi söyleyemiyorum. İşte zaman zaman açıklanacak hepsi. Bütün Çılgınlar Sever Beni diye Mert, Volkan ve Aslı'nın bir oyunu var. 70 dakikalık tek perdelik bir oyun. Hamlet oynuyoruz. Bir de çocuk oyunumuz var. Çok eğlenceli. Balyan Çalan Okulu diye bir çocuk oyunumuz var. Şimdilik 3 oyun artı konserlerimiz. İşte kesinleşen bir takım workshoplarımız var. Sinema ve psikanaliz diye. Evet. Psikanaliz diye. Psike İstanbul'la ortaklaşa yapacağımız her ay bir film seyredip sonra da üzerine konuşulacak. Netleşmek üzere olan bir resim atölyemiz olacak. Bir müzik atölyemiz var. Yine bir çocuklarla. Çocuklarla çok fazla ilişkilenmek istiyoruz. Evet. Çocuklar bununla çok ilişkilensin istiyoruz. Çünkü ömrümüzü yesinler istiyoruz. Çünkü kurusunlar. Çünkü evet yani. Çünkü ya onlarla uğraşmak çok zor. Uğraşalım da bizim önümüzü yesinler. Çok kıskandığımız bir şey çocukların. Özellikle Avrupa'da gittiğimiz yerlerde bu kadar çok faaliyetin içinde olmaları, daha bebeklikten itibaren tanımlayabiliyor olmaları sanatı, bir sürü bir şey. Çok kıskandığımız bir şeydi. Bu da bunu gerçekleştirmek istiyoruz yani. Kurtçuk, insanı yiyen tek imparatorumuzdur. Hayvanları semirtiyoruz ki biz semirelim. Biz semiriyoruz ki kurtçuklar semirsin. Şişman kralla zayıf dilenci aynı sofranın iki ayrı tabağıdır. İşte size son. Tüh tüh tüh. Bak, insan kral yutmuş bir kurtçuk da balık avlayabilir. Sonra da o tuttuğu balığı ham diye yutabilir. Hamlet, neyi ima ediyorsun? Hiç efendim, hiç. Tam olarak hiç. Yalnızca bir kralın bir dilencinin bağırsağında gezinebileceğini söylemek istiyorum ben, bu kadar. Hamlet! Poloyuz nerede? Cennette! Adam yollayın baksın! Eğer bulamazsanız öteki tarafta kendiniz ararsınız. Ya hiçbiri olmadı. Sarayın üst katlarından kokusu sizi birkaç haftaya çağırır. Bakılsın oraya. Bakılsın oraya. Hamlet. Biz gelmeden de hiçbir yere ayrılmasın. Hamlet. Hamlet, yaptığın şey bizi gerçekten çok üzdü. Kendi güvenliğin için derhal buradan gönderiliyorsun. Gemin hazır, rüzgar bizden yana. Sana eşlik edecekler de burada. İngiltere için her şey tamam. Oo, hem de İngiltere. Evet, İngiltere Hamlet. Shakespeare's Globe Company. Yes, Shakespeare's Globe Company. Efendim, Açık Radyo, Açık Dergi programında kulis seslerinin ilk konuğu moda sahnesiydi. Hamlet'i izledik. Çok sonra beğendik. Çok beğendik. Sonra da böyle kamyon sesleriyle kafede güzel konuştuk, sohbet ettik. Geliniz izleyiniz. Ben Salih Yavuz. Burcu Çelik. Görüşmek üzere.